Het is 7 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Russische Gazprom schroeft de gaslevering aan Duitsland verder terug. Door de Nord Stream 1-pijpleiding stroomt vanaf woensdag nog 20% van de maximale capaciteit. Volgens het staatsgasbedrijf heeft dat te maken met reparaties, maar Duitsland denkt dat de gastoevoer om politieke redenen wordt verlaagd. Eerder werd de toevoer teruggebracht naar 40% van de capaciteit. Nu dat 20 wordt, zal het vooral voor Duitsland moeilijker worden om de gasvoorraad voor de winter aan te vullen. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. Ook minister Hoekstra zegt geschokt te zijn over de executies van de politieke gevangenen. De 4 activisten werden in januari ter dood veroordeeld. Volgens de autoriteiten hebben ze milities geholpen die tegen het leger vochten tijdens de militaire coup vorig jaar. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op cruiseschip Aurelia, laat burgemeester Hamming in een brief weten aan de gemeenteraad. Het schip zou te veel stikstof uitstoten. Het was de bedoeling dat op het schip ruim 1000 Oekraïners zouden worden opgevangen en dat het in Zaandam kwam te liggen, meldt NH Nieuws. Omdat het schip wat ouder is, kan het niet worden aangesloten op gewone stroom. Daarom is het aangewezen op generatoren die stikstof uitstoten. Op de A12 bij Reewijk heeft een vrachtwagen van Defensie met erop een Leopard tank flinke schade aangericht. Door een klapband raakte de dieplader van de weg, schoof door de vangrail en eindigde tegen de geluidswand. Een militair liep een hoofdwond op en is ter plekke behandeld. Volgens de ANWB gaat het waarschijnlijk tot ver in de avond duren voor de dieplader met tank is weggehaald. Het weer tot besluit vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgenochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna wordt het droog en wordt het zo'n 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het nieuws. Ongeluk met een dieplader geladen met een tank op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. 7 kilometer file staat daar nog met een uur en een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn er dicht, dus het loont om te rijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Aansluitend staat het verkeer vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen 3 kilometer file met een uur vertraging. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Boxspring 90, als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. De grootste bankoverval aller tijden. Het waargebeurde verhaal van een groep heldhaftige verzetsvrienden. De grootste bankoverval aller tijden, nu in de boekhandel. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. NPO Radio 1. NTR. Vanuit Utrecht in onze eigen kunststoftent op het theaterfestival De Parade zijn we vanavond live te horen met een zomerspektakelprogramma. We hebben de literaire boyband, we hebben Frino met onvervalste Brabohop en we vragen u speciale aandacht voor de o zo engelachtige, maar o zo doortastende Mo. Kunststof. Mo, hallo. Vanuit Katrina, zo heet de tent hè, op de parade in Utrecht. We staan hier maar liefst 4 avonden achter elkaar. Iedereen kan komen, dus plek zat in de tent. Nu is de tent helemaal vol, bijna helemaal vol. Hmm. En wij hebben niet alleen Mo uitgenodigd als hoofdgast... maar ook een keur aan artiesten en gasten die op de parade staan. Aandacht voor een parade-act. We hebben er één uitgekozen uit al die artiesten en voorstellingen die hier te zien zijn. Vandaag aandacht voor Vrino. Ze maken een Brabo-hop. En dan hebben we hier in Katrina ook nog onze eigen huisband. 4 avonden achter elkaar. Zijn we heel trots op. 4 heren gekleed in een wit overhemd. Dan wel colletje, dan wel t-shirt. Ze zien er echt uit als een boyband ook. En vandaag dus een cadeau voor Mo. Ze speelt gitaar, stampt met haar voet op de grond. Het klinkt als 1000 voeten, 50.000 voeten, 100.000 handen raken elkaar. Veroorzaken er schokgolven als ploppende champagneflessen. Chateau Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, Mo. Mo is een naam om te scanderen. Ja, en dit is dan nog maar het opwarmetje van de literaire boyband. Straks veel meer. Nu al leuk. Heel groot cadeau voor Mo. Mo Hewitt, 10 september 2021, dus nog niet eens een jaar geleden. Klopt. Toen was jij daar opeens met dat ene nummer. Ja. Een monsterhit werd het. Dat heb jij gedaan. De Spotify-teller staat inmiddels op bijna 52 miljoen. En dan hebben we het alleen maar over Spotify, hè? Want ja. Dan zijn er nog heel veel andere platforms, zowel online als in het echte leven. Want een beetje festival heeft jou geboekt deze zomer. Ja. Je stond op Pinkpop, je gaat nog naar Pukkelpop, je gaat nog naar Concert at Sea. Ja, dat is geweest inderdaad. Ja. Oh, dat is al geweest. Ja, dat is net geweest, ja. Ja, echt heel vet allemaal. Ook ongelooflijk, toch? Want vorig jaar was je afgestudeerd. Nog niet? Klopt. Ja, net. Ja, inderdaad. Ja, het voelt veel langer geleden. Maar inderdaad, ongeveer een jaar geleden ben ik afgestudeerd. En nu... Met Nederlandstalige liedjes. We hoorden net die literaire boyband. Ja. Heb jij altijd in het Nederlands geschreven? Nou, ik heb vroeger ook wel eens in het Engels geschreven. En ja, of je dat echt Engels kon noemen, een soort van brabbeltaaltje. Hoe oud was je toen? Ja, ik schrijf eigenlijk echt al sinds mijn... zolang ik me kan herinneren. Maar waren het nog geen hele liedjes. Dan waren het denk ik gewoon kleine stukjes. En, want je begon al op je 5e, toch? Met zang en pianolessen. Ja, klopt. Toen begon ik inderdaad met zangles. En daarna bij Kinderen voor Kinderen gezeten. En van je 8e tot je 11e? Ja, klopt. Klopt helemaal. Ja, dus echt superveel... altijd ermee bezig geweest en ook wel geschreven. En ja, ik denk een beetje op mijn 15e, 16e. Ik was best wel fan van Evie de Visser. Ja. En natuurlijk, zou je bijna zeggen. Ja, zeker. Ja, zij is geweldig. En door haar ben ik eigenlijk vooral, denk ik, Nederlandstalig gaan schrijven. Nu kunnen we even een liedje laten horen. Want beschrijf jezelf eens als dat meisje bij Kinderen voor Kinderen. Wat voor Mo was dat? Goeie vraag. Ik was gewoon heel enthousiast, denk ik. En heel vrolijk altijd wel. Je haar in een staart? Ja. En ik weet niet. Ik vond gewoon altijd alles heel leuk. Een beetje zoals wat ik er nu ook meemaak of zo. Mm-hmm. Ik vind het gewoon allemaal heel leuk. En heel vet dat ik het mag doen. En toen kreeg je een solo. Dat liedje heette Jongensmeid. Ja. Even een klein stukje luisteren. Oh ja. Ik ben een jongensmeid. Was jij zo'n meisje? Ja, ik was wel echt een jongensmeid, ja. En stond je altijd bij het andere rek dan je moeder? Ja, nou, ik had wel sowieso bijna altijd wel kleding van mijn broer aan. Oh ja, je oudere broer. Van mijn oudere broer, mm-hmm. Ja, die is iets ouder. En ik wilde wel een beetje ver wegblijven van jurkjes en nagellak. Ja, dat liedje klopte wel bij mij. Ik denk ook dat ik daarom die solo heb gekregen. Het paste heel goed. Ja, want het vroeg ik me af, hoe gaat dat eigenlijk? Want dat is natuurlijk veel begeerd. Ieder kind bij Kinderen voor Kinderen wil een solo. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou ja, uiteindelijk is het gewoon dat ja, je hebt een koordirigent. In mijn tijd was het Babette Labij. Ja. En ja, ik denk dat ze gewoon op selecteren bij wie het past en bij welke stem het past. En ja, uiteindelijk tuurlijk wil ieder kind het, maar toch voelde dat nooit echt als een strijd of zo. Je bent uiteindelijk ben je allemaal gewoon een kind en vind je het heel leuk wat je mag doen. En ja, dat voelde niet echt als iets van. Je bent gewoon een kind, maar ook kinderen. Daar is ontzettend veel haat en nijd. Maakt mij niet uit. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja, dat is wel echt zeker waar. Maar ik heb dat zelf in ieder geval niet op niet een vervelende manier ervaren. Nee, zeker niet. Nee. En toen heb je deze solo gedaan. En was toen voor jou gelijk duidelijk, dit is waar ik wil zijn. Op dat podium, zingend, liedjes makend. Ja, eigenlijk wel. Dat was sowieso, ja, vanaf heel vroeg was het gewoon wel duidelijk van dit ga ik doen. En ja, ik vond dansen ook heel leuk. Ik heb ook vooropleiding gedaan bij Lucia Martas. En dus het was voor mij, volgens mij heb ik nog wel een tijdje gehad dat ik twijfelde van wil ik dan een conservatorium doen of een dansopleiding. Je hebt ook wel een danslijf, hè? Nou, bedankt. Toch? Is dat een compliment? Ja, dat is een enorm compliment. Nou, ja, nee, bedankt. Ik kan me helemaal voorstellen dat je ook een hele goede danser had. Ja, nou, inmiddels kan ik niet meer zo goed dansen als vroeger. Maar ik vind het nog wel heel leuk. Ik dans nog wel af en toe in de club, maar een beetje op het podium. Maar wat deed je besluiten om teksten te gaan schrijven? Ja, en zangeres te worden? Ik denk toch dat ik gewoon in muziek gewoon het meest mijn gevoel kwijt kan. En dat is gewoon wat ik het allermooiste aan vind. En dat was voor mij wel een soort van de beslissing. Gewoon waar word ik het gelukkigst van? En dat was wel gewoon muziek maken. Ja, toen deed je de vooropleiding, het Conservatorium Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Het werd uiteindelijk Utrecht. Had dat nog een reden? Herman Brood. Ja. Nou, ik was toen niet aangenomen op Conservatorium Amsterdam. Dat was een domper dan? Ja, nou ja. Ja, toen wel even. Ik was wel aangenomen op het conservatorium in Haarlem. Maar dat is weer iets meer sessiegericht. Dat focust zich iets meer op iets meer uitvoerend muzikant. En ik was ook aangenomen op Herman Brood. En dat richt zich wat meer op het creatieve gedeelte. Mm-hmm. En dat trok mij heel erg. Want ik wilde gewoon vooral heel veel schrijven. En daarom heb ik eigenlijk die keuze gemaakt voor Herman Brood. En dat was voor mij echt de perfecte keuze, denk ik. Ja, en toen was daar vorig jaar je eindexamen. Ja. En toen had je een nummer gemaakt. Was het echt voor je eindexamen of niet? Was het afstudeerwerk eigenlijk? Ja, ik heb dat gedaan. Dat heb ik ook al gedaan met mijn afstuderen. Wel toen nog helemaal akoestisch, want toen had ik hem echt net geschreven. Mm-hmm. Ja, en ik had wel al toen volgens mij net een EP uitgebracht met andere liedjes. Dus ik had wel wat liedjes uitgebracht. En dat was inderdaad ook waarmee ik wilde afstuderen en waarmee ik ben afgestudeerd. Ja, en dat werd dus die monsterhit. Laten we even luisteren. Dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. Ja, we hadden natuurlijk gewild dat je het live zou zingen, maar je gitarist is met vakantie, ging klopt, niet. Helaas. Het is ook wel een gekke ervaring voor jou, lijkt mij, om hier zo in die tent en dan naar je eigen lied te luisteren. En ja, over dit onderwerp. Nou, ik moet zeggen dat ik vooral, als ik het zo weer hoor, ik zat net al even naar mijn toetseniste Seine, maar wij spelen hem live dus echt veel langzamer. Dus als ik hem nu weer zo hoor, dan denk ik echt, wow, hij is zo snel. Dat is een dus raar, daar zat ik vooral over na te denken. Ja, je zat dus heel technisch te luisteren en niet zozeer inhoudelijk. Ja. Want het is een hele nare gebeurtenis waar je aan refereert, hè, in dit lied. Ja, eigenlijk wel. Je bent nooit inhoudelijk daarop ingegaan, maar die had een verkeerd vriendje, zullen we het zo beschrijven. Ja. Als je nu na die 17-jarige Mo, want zo oud was je toen, hè, toen je klopt, die ervaring had. Als je haar nu zou kunnen adviseren of haar iets zou kunnen influisteren, wat zou je dan zeggen? Ja, goede vraag. Ja, ik vind dat wel lastig. Want uiteindelijk zit je gewoon een soort van ergens in. En dan is het gewoon lastig om te relativeren, want je bent ook verliefd. En ik denk gewoon dat ik dit liedje wat ik heb geschreven, dat was een heel goed moment dat ik echt snapte wat er soort van was gebeurd. En ik denk jaren gewoon, later dus? Of jaren niet? Later eigenlijk, mm-hmm, ja. En ja, dat, daar had je dan misschien eerder achter moeten komen. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, ja, misschien was het ook weer, ik weet niet. Ik dit weet niet is wat ook ik zou ouder worden? Ja, ik denk dat, ja, ik weet, ja, ik vind het lastig. Je krijgt veel reacties, hè, op dit nummer. Ook van vrouwen, meisjes die het soortgelijks hebben meegemaakt. Ja. Er was zelfs iemand die het een stukje ervan bij de rechtbank had voorgelezen. Ja. Klopt. Wat is dat voor verhaal? Ja, heel heftig. Inderdaad, er was iemand. Nou, ik heb hier meerdere berichten. Dit is vaker ook gebeurd. Ja. Maar in dit geval. Nou, degene die. Ik weet niet of we nu over dezelfde hebben. Maar ik heb ook een keer gehad dat iemand was vermoord. En ja, dat was een hele toxic, heftige relatie. En toen is dus ook mijn liedje voorgelezen in de rechtbank. Hoe kreeg jij dat dan te horen? Ja, via Instagram. Ik heb toen ik dat erbij gedaan heb uitgebracht heel veel van dit soort berichten. Maar het is hoe heel vind heftig. Je het? Hoe vind je het? Dat, ja, wel heel dat heftig. Ik heb vooral aan het begin vond ik dat heel moeilijk. En nam ik dat wel zeg maar mee dat ik dan in de nacht daar echt over heel veel over aan het nadenken was. Maar op een gegeven moment. Op wat voor manier dan? Van of je het openbaar had moeten maken of juist? Nee, dat niet. Want ik heb niet het gevoel dat mensen dat daarmee wilden of zo. Mm-hmm. Ik heb wel het gevoel dat mensen een soort van, net als dat ik een soort van mijn verhaal heb gedaan, ik heb het gewoon van me afgeschreven, moeten andere mensen ook iets van zich afschrijven. En daarom sturen ze mij dan misschien een bericht met wat er is gebeurd. En, jij hebt voor hun verwoord wat ze zelf niet konden, zoiets. Ja, misschien. Ja, misschien wel, inderdaad. En er zijn heel veel verschillende dingen. Want ik heb ook van heel veel kinderen die bijvoorbeeld dan werden gepest en die dan de pester zagen als dan die persoon van dat heb jij gedaan. Of heel veel kinderen of jongeren die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus het hoeft natuurlijk niet altijd gelijk een relatie te zijn. Nee. Je kan het natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Dat bleek inderdaad. En voor mij was het echt een super specifiek liedje. Dus daarom schrok ik daar ook wel van of zo. Dat ik dacht van, wat heftig eigenlijk. Dat er zoveel kutverhalen eigenlijk aan verbonden kunnen worden. Ja, maar ook weer ergens mooi dat mensen zich begrepen voelen en dat het helpt natuurlijk. Dus het is heel dubbel en soms heel heftig en soms heel mooi. En wist je gelijk dat je iets in handen had op het moment dat het liedje af was? Want je hebt het geloof ik ook vrij snel, was het daar? Het was er vrij snel. Ik dacht zeker niet gelijk bij dit liedje, die wil ik uitbrengen. Want het was voor mij wel echt een liedje meer om het gewoon van, ik schrijf heel veel dingen waarmee ik echt niks wil, omdat ik het gewoon veel te persoonlijk vind. En dit was daar wel een van. En waar verdwijnen die teksten dan? Ja, heel vaak doe ik er niks mee. Dan zijn het opzetjes van dingen en dat ik denk van, hier kan ik toch nooit iets mee, want dit mag niemand horen. en ook dat niemand? Nee, dan laat ik dat echt aan niemand horen. En die bewaar je ergens in een kluis? Ja, of niet. Soms vergeet ik het ook een soort van. Mm-hmm. Maar ja, met dit liedje had ik ook zeker niet dat ik het wilde uitbrengen. En ook de eerste keer dat ik het toen wel dacht van, ik ga hem live spelen. Dat was ook toen ik met mijn band in de repetitieruimte stond. Je kijkt nu naar de toetsenist. Ja, naar mijn toetsenist. Die is gezellig mee. Maar toen weet ik ook nog wel dat ik wel even heel hard moest huilen. En dat ik ook dacht van, hoe ga ik dit live in godsnaam doen? En dat is gelukkig goed gekomen. En ik ben heel blij dat ik het uiteindelijk heb uitgebracht. Maar ja, het is natuurlijk wel heel ongemakkelijk of zo. Ja. En iets hoe lukte het toen trouwens wel? Want moest je huilen direct daarna? Of hoe ging dat? Ja, tijdens dat liedje toen. Oh ja? Ja. Ja, ik denk omdat het ik weet ook niet zo goed. Misschien is het ook een beetje ongemakkelijkheid of zo. En je gaat dan helemaal in die vibe. En als je in je eentje bent, is dat prima. Maar als er dan ineens mensen om je heen zijn, dan voelt dat gewoon ineens heel ongemakkelijk. En wil je daar niet aan toegeven of zo, aan dat gevoel. Maar, trouwens, over in je eentje spelen. Ja. Dat is natuurlijk wat jij altijd hebt gedaan. Meisje met gitaar, tekst. Ja, en wel nu een sta beetje. Je opeens met een hele band op die festivals. Dus het is een totaal andere manier van performen ook. Ja, ik vind het vooral leuker. Ja? Ja, want je merkt gewoon dat er veel meer dynamiek is in je show. En ik ben gewoon echt met hele leuke mensen om me heen. Het is een super fijne band en een hele leuke crew ook daaromheen. En het is gewoon heel gezellig als je met z'n allen samen bent. En voor je set is het ook gewoon heel goed natuurlijk. Dat het ene liedje gewoon wat meer uptempo is. Mm-hmm. En het andere is dan weer ook weer een extra mooi contrast. Als ik daar dan weer toch weer ook een liedje tussendoor doe. Alleen met mijn gitaar. Dus ja, ik vind dat echt heel leuk. Dat het gewoon dat ik lekker met een band dat samen kan doen. En nog even, want je hebt het in de tijd wel, of in de tijd, een jaar geleden dus, waanzinnig aangepakt, hè? Jij had dat nummer gemaakt. En toen dacht ik, ga het zelf pluggen. Dat was een ander liedje die ik zelf ging pluggen. Oh, dat was een ander? Ja, dat was niet dat ik ben gedaan. Dat was mijn eerste liedje wat ik uitbracht. Dat was een jaar daarvoor. Kalmte heette die. En ja, ik was toen was ik echt net afgestudeerd. En ik had geen geld voor een plugger of wat dan ook. Een plugger is iemand was ik die nog je niet muziek aan... afgestudeerd. Nee, precies, zat je in het derde jaar. Ja, klopt. Was ik nog een niet plugger is iemand die je muziek aan de man brengt. Ja, inderdaad. Een plugger is iemand en die gaat langs radiostations en die gaat er eigenlijk voor proberen te zorgen dat jouw liedje wordt gedraaid. Ja. En had jij geen geld voor? Nee, dus want jij dacht, een plugger is rond de €1000. En ja, ik dacht van, ik probeer het wel gewoon zelf. Ja. Maar dat kan dus helemaal niet. Dat weet ik nu ook wel. Dat was heel naïef. Maar toen, ik belde gewoon de radio. En ik zei van, ik zag dat jullie op woensdag een pluguurtje hadden. Dat pluggers langskomen. En toen zei ik van, kan ik zelf langskomen? Want ik heb geen plugger. En toen moesten zij wel heel hard lachen. En zeiden ze, dat kan natuurlijk niet. En ik zo, dat wist ik ook toen niet. Maar toen vonden ze het toch wel heel interessant dat ik gewoon belde. En toen hebben ze dus mijn liedje gedraaid. Ja, maar was je niet gelijk ook live op de radio? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, klopt. Ik was weer vergeten. Ja, ik belde. Was je dat alweer maar vergeten? Maar ik dacht dat ik met iemand van de productie aan het praten was. Dus ik was echt ongegeneerd mijn singeltje aan het verkopen. Van, het is een goed liedje. En het past wel weer 3FM. En toen kwam ik er dus later pas achter dat het dus blijkbaar live op de radio was. Terwijl ik dacht dat ik gewoon met iemand van productie aan het spreken was. Dus toen ik dat ook daarna hoorde. Dus zijn, ja. Ook in het derde jaar van de Herman Brood Academie. Ja. Maar toen was het wel in één klap geregeld, toch? Ja, ja, die radio-dj Timur. Ja. Die vond dat echt superleuk. En die zei toen, weet je wat, ik ga jouw liedje pluggen. Voor 3 Snickers en een Kinder Bueno. Nee. Ja, heeft hij echt gekregen van mij. En toen is hij langs andere radiostations gegaan. En langs andere radio-dj's. En toen is dat liedje best wel veel gedraaid. Dus dat was echt heel leuk. En toen was het dus, was Mo daar. Dat was eigenlijk gewoon het begin. Ja. Hey, en nu stond je dus ook op Pinkpop. En, en je treedt op, ook met anderen. Met jouw helden onder andere. En dat begrijp ik dan weer niet helemaal. Want dan denk ik, ben je zo lekker jong en fris. Ja. En dan ga je met die oudjes. En ik met mag Raccoon. Het zeggen, hè, want ik ben gewoon ook... Ja, waarom? En met Paul de Munnik. Waarom zou je niet gewoon... Nou, ik moet zeggen... Paul de Munnik was dan echt puur in opdracht. Dat was voor de NS. Mm-hmm. Maar Raccoon... Ja, ik ben gewoon echt huge fan. Al heel lang? Ja, al heel lang. Ik vind echt hun Nederlandstalige werk... vind ik het mooiste, de mooiste Nederlandstalige muziek die er bestaat. Wat maakt hen zo goed, volgens jou? Ik vind dus juist dat, om het dan... Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar een beetje dat oudbollige. Ik vind dat is juist echt prachtig aan hun. En dat zij gewoon... Zij staan ook altijd zo in hun spijkerbroekie en een t-shirtje, weet je wel. Zo super simpel op het podium. En het gaat gewoon echt om de muziek. En niet om alle poespas daarnaast, weet je wel. Het is gewoon... Het komt recht uit het hart. En dat raakt mij gewoon heel erg. En ja, zij hebben nog nooit samenwerking eigenlijk gedaan. En ik zag dat wel gewoon als een uitdaging. Om deze oudbollige mannen. Ja. En nou ja... Ja, dat matchte gewoon super goed. Dus ja, ik zal nooit ergens trotser op worden dan op deze samenwerking. Ik vind het echt super vet. En dat is dus ook gelukt, hè? Want vorige week was de single daar. Ja. Geschreven samen met de mannen van de Raccoon. Gaan even luisteren. Ja. Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. God vergeet de tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen, en dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen, maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk, en wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans. Mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen. Mijn ogen dicht. Het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen. Dans mijn ogen dicht. Ja, het is een prachtig liedje wederom. Bedankt. Samen met Raccoon. We luisteren even naar het nieuws van 19:30. Daarna praten we verder. Onder andere hoe je eigenlijk samen zo'n liedje schrijft. Maar nu is het nieuws met Sid van der Linden. NPO Radio 1. De paus voelt verontwaardiging en schaamte over de manier waarop kinderen van oorspronkelijke bewoners in Canada zijn behandeld door de katholieke kerk. Paus Franciscus is op bezoek in Canada naar aanleiding van misstanden in katholieke kostscholen. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden daar verwaarloosd en verdwenen in massagraven. Zaanstad gaat geen Oekraïense vluchtelingen opvangen op het cruiseschip Aurelia. Volgens burgemeester Hamming kan het schip niet worden aangesloten op gewone stroom, maar is het afhankelijk van generatoren en die stoten te veel stikstof uit. De executie van 4 activisten in Myanmar leidt internationaal tot verontwaardiging. Staatsmedia melden dat de pro-democratische activisten vanmorgen zijn geëxecuteerd. Human Rights Watch noemt het een daad van uiterste wreedheid door het militaire regime. En de problemen met de watervoorziening in Zeeland zijn opgelost. De oorzaak bleek een leidingbreuk te zijn. Tegen 4 uur vanmiddag hadden alle huishoudens weer water. ANWB Verkeersinformatie. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk met een dieplader van Defensie en die vervoerde een Leopard-tank op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. Daar zijn nog steeds 3 rijstroken dicht. Dat zorgt voor 7 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En aansluitend staat het verkeer vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen 3 kilometer file, maar wel met 2 uur vertraging. Kunststof. Ja, en u bent terug in Katrina op de Prade in Utrecht. Daar staan we met Mo als hoofdgast. Maar we hebben ook, we kiezen iedere dag een act die te zien is op de Prade. En vandaag hebben we gekozen voor Frino. Zij maken Brabo Hop, wat dat dan mag zijn. Koen Vrijns en Ruben en Brok, zo heten ze. Straks even over Brabo Hop. Maar ik heb begrepen dat jullie elkaar vanaf je 9e of 11e kennen. Via de skatebaan in, waar was het ook alweer, Koen? Ja, dat was in Gelderop. In Gelderop? In Gelderop, ja, dat is vlakbij Eindhoven. En ja, meelachen. Nee, ja, dat was van Eindhoven, dat heette de Blauwe Plek. En dat heet zo omdat iedereen daar blauwe plek krijgt, maar ook omdat het blauw asfalt daar lag. En wij kenden elkaar echt van de skatebaan, van de kickflips. Maar, eigenlijk. Ja, way back. We schrijven even. Probeer me voor te stellen hoe dat eruit zag. Want het is echt, hè? Toen waren jullie... Was je 9 of 11? Hoe wij liegen niet. Het is allemaal echt gebeurd. Maar beschrijf even hoe het eruit zag. Ik bedoel, die jongens van 9, die praten toch niet met elkaar? Die zijn gewoon die aan het skaten. Zo. Ja, we hadden heel hoge stemmetjes. En we waren heel schattig. En we hadden skateboardjes. En we reden op en neer over de ramps daar. En toen... zijn we via allerlei ontwikkelingen in verschillende bands beland samen. En... besloten we uiteindelijk dat de wereld een grondig tekort had aan Brabo Hop. En nu zijn we hier. Wat is Brabo Hop? Ja, Brabo Hop is eigenlijk is Brabantse hip-hop. Ja, we bezingen eigenlijk het Eindhovense leven eigenlijk. Hè. Dus tankstation op de bout slaan tegenover het historisch dorp. E-bikes die stad overnemen. PSV, de Fit for Free. Ik kan het zo gek niet bedenken of het komt er wel een veur, weet je wel. Ja. Dus de vuilniswagen komt er natuurlijk ook. Dus want wie van jullie tweeën heeft ook weer op de vuilniswagen gewerkt? Ik heb bij de vuilnis gewerkt, bij de kuren. Hoe lang heb je dat gedaan? 2,5 jaar, 3 jaar, zoiets. Dat verdient toch heel goed? Ja. Dat verdient heel goed, ja. Dat zeggen ze altijd. Ja, dat zeggen ze altijd. Ik vond, Maar jouw ervaring is anders? Nee, ja, ik vond het betaalde eigenlijk best wel goed. Ja, kijk, voor ongeschoold werk is het betaald echt heel goed. Want je werkt eigenlijk gewoon voor de gemeente. Dus dan krijg je ook nabetaald. En je hoeft niet meer naar de sportschool. Ja, ja, ik was echt fucking breed toen. Dat was echt ongelooflijk. Ja, dat is nu allemaal wel af, hoor. Maar toen was ik wel breed. Valt best mee, Koen. Oké, en... ik zit naar jou te kijken, Ruben. Omdat ik hoorde dat jij in het echte leven echt heel timide bent. En heel verlegen. Oh ja? Wie heeft dat gezegd? Echt? Jongen tegenover jou. Zeggen, jongen. Hij moest niet zeggen. Ik was echt keibrak. Ik bedoel, ja, het belde mij om 10 uur. Ja, wat kan je over die jongen zeggen? Ja, het was meer een soort zelfreflectie, denk ik. Ja. Maar. Nou ja, dat... Zie ik eruit als een timide en verlegen jongen? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ja, de schijn bedriegt soms. Misschien ben ik dat diep van binnen. Hoe zou je jezelf omschrijven dan? Wat zou je zeggen? Goh. Ja, dat is lastig, ik toch? Ik wist niet dat er filosofische vragen kwamen. Ik dacht, we gaan een paar nummers doen hier. Goed, Koen ging naar Artes. Jij ging teksten leren schrijven. En jij, Ruben, ging naar de academie. Niet de Herman Brood Academie, maar... De Rockacademie in Tilburg, de Rockacademie in Tilburg. Ja. En je bent daar producer geworden, muzikant. Precies. En hoe zijn jullie dan weer bij elkaar gekomen? Ja, dat was eigenlijk... Koen die schreef dus allemaal moeilijke gedichten altijd. En ik maakte daar dan muziek bij. En... Om er nog maar wat van te maken? Ja, om er nog maar wat van te maken. Ja, je moet iets doen om het leuk te houden uiteindelijk. En op een gegeven moment begonnen we dat steeds grappiger te maken... en steeds dansbaarder te maken. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk veel leuker is om te doen. En vanuit daar is eigenlijk alles uit de hand geëscaleerd. Uit de hand geëscaleerd. Ja. Goed, en nu staan jullie dus op de parade. Jullie stonden al in Eindhoven. Ja. Dat was natuurlijk een thuiswedstrijd. Recensent schreef, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren boven die rivieren. Nou, ik snap het prima tot nu toe. Ik hoor jullie ook goed. Ja, zeker. Ja, we hebben afgelopen 3 dagen uitverkocht. Dus dat is, ja, dat is wel een goede zaak. Ja. En dan dus, gaan jullie nu iets laten horen. Hè? Ja, zeker. Ja, zullen we even, het seksistische nummer Dikke Jenny. Ja, zullen we die eerst... We moesten er 1 of 2 doen? Oh joh, doe maar wat. Oké, okay, dat begin is maar. Ja, goed. Doe dat is goed. Eerst Dikke Jenny? Nee, eerst over de vuilnis. Een soort ode aan de vuilnisman leek me ook nog wel leuk. Ook leuk. Ja. Ja, dat wil ik ook wel horen. Ja. Ik ben wel benieuwd. Mo wil het ook horen. Ja, ik wil het ook. Zo, lieve mensen. Heel goed. Zet je er een beetje klaar voor een vuilnissafari, om het zo maar te zeggen. Dat ziet er verrekkers gezellig uit hier. Zo, godzakjes. Dan gaan we eens even meenemen. Even wat papier ophalen, wat karton en alles. Banden, dakleer. Nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Komt-ie. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Fiets, pad, autobahn. Je wilde neffen, maar ik kan het toch niet neffen gaan. Een vuil bak, koplaai. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Niet weggekast, komt winst tot. Houdoe. Ik ga niet stalen om de bal naar mijn box te halen. Zeg gewoon, hé, hoe is nou? Maar je hebt toch een prachtig jeugdskaan, of niet, vrouwke? Zware mensen willen zien, vitamine D. Pijpelt op de zak, de valken gaan er mee. Zijn de mannen rijden daar de cup zoek. Oeps, frikandellen in de soep, dat lossen wij wel op. Ga de geheimen naar de koets. Zijn de tijden van de nachtelaaien. Ik weet niet waar je wilt, maar het wordt niet fire. Vel, bok, kop, blooi. We zijn de tijden van het jagen en verzamelen. We zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Wil de bak, fuck, bakken op zich voor de mens. Geen intens, je hebt trends, dikke pens, staal, neus, tolereus, witte banden, krenten, mikkers uit, knallen uit te staan. Jongen, het is goed. Beter dan de middenstand, creatieve lengte. Hup, hup, hup, zoet het Holland, fuck hem, come on. Geen flit, fuck, groente, dromen van z'n dagen. Naar de schone vrouw, het oude, naar de vrouw. En we zouden hem maar douwen. En we huilen, lekker bruin. Jongen, drempel op de weg, jongen, gek. We zijn pas valkuilen, jongen, gek. Jongen, loop met die ogen tegen de muur, jongen, gek. Bah! Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Dit zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Ruben, pak die solo. Dit zijn de tijden pak die solo. Wow, breng hem naar huis. Heel goed. Lekker jagen. We zijn de tijden van het jagen en verzamelen. Joehoe! Dank u. Nou, doe er nog maar eentje, hoor. Dikke Jenny, daar zitten we allemaal op te wachten. Nou. Okay, ja, Frino met Dikke Jenny. Het is eigenlijk niet zo'n seksistisch nummer, eigenlijk. Nee. Nee, helemaal niet zelfs. Je hebt de tegenovergestelde ervan. Laat maar horen. Oké, okay, heel goed. Ja, Brabant is niet bekend vanwege een introspectie. Wel een korte versie krijg ik op mijn oor. Sorry, een korte versie? Ja. Anders lopen we uit. Ja, dat is goed. Dikke Jenny was een groot vis. In de visfabriek, bij kapitein Iglo kweektechniek. Niet fit genoeg voor het vriesvak, ongeschikt voor de frituurbraadzak. Mist een oog, had een kromme vin, geen kieuwen en een extra kin. Dik, dikke Jenny was te dik voor een visstick. Veel te scurvy, veel te chubby, ze kon niet op tegen witvis. Stop niet op de shortlist. Dikke Jenny was een goudvis. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Mick, Chlorix en een biertje drept. Want de baas wilde cashen met zijn scornervis. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Mick, Chlorix en een biertje drept. Want de baas wilde cashen met zijn scornervis. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. In een gore sloot. Eeuw. Zwak, ziek en bijna dood. Oh nee. Met Jan viste haar uit de fucking drek. Het droombeeld. Een goudvis met een sixpack. Dikke Jenny with the morsie. Dikke Jenny ging naar de fish for free. Met fishbells, ringen en een zwemband. Oh ja, lekker zwemmen op de zwemband. En de vis met de vloeken eraf. En dan aan de trainen zwemde Jenny af. Ze werd fishgirl on the Instagram. Ze kreeg dick pics van Aquaman. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Rick, Clorox en een biertje drept. Tot de baas wilde cashen met zijn schone vis. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Jenny werd in de wc getapt. Met Rick, Clorox en een biertje drept. Tot de baas wilde cashen met zijn schone vis. Hij zou Dikke Jenny niet missen, niet missen. Dikke Jenny met de zeester. Louis Vuitton ordinaire. Right. Jelling met de kerling. Gevuld met caviar. Bubbles met Wiz Khalifa en Notorious B.I.S. Zeewiet met Snoop Dogg. Met Wiz Brown in the press. Little Yachty motorboten. Met Gabby Big Breakfast boten. Zo dood, nee. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Wick, Clorox en een biertje drept. Grote baas wilde cashen met zijn schone vis. Hij zou Dikke Jenny niet missen. Dikke Jenny werd in de wc getapt. Met Wick, Clorox en een biertje drept. Grote baas wilde cashen met zijn schone vis. Hij zou Dikke Jenny niet missen. Oké, okay, houdoe en bedankt. Jojo. Dit wordt een hele dikke, vette hit. Dat weet ik nou al. Frino, dank jullie wel. En niet seksistisch. Mo, dit is ook wel aan jou besteed, geloof ik, hè? Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind toch? Het wel echt vet. Ja, zeker. Bravo, ja, ja. Hop. Nou, weten we ook wat dat is. Ja. Deze mannen maken trouwens in het normale leven ook onderdeel uit van de literaire boyband. Althans, Koen maakt er deel van uit. Maar is nu heel druk met Frino. Kan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Maar de rest van de literaire boyband is er wel. En die betreden nu het podium. Met het cadeau voor Mo. En zal ik even zeggen wie jullie zijn? Dan hebben we dat maar gedaan, toch? Jelko Arts, ja. Laurens van der Linden, Martin Rombouts, yes, en Wout Waanders. Literatuur voor in de spotlights. Het enige schrijverscollectief met danspasjes. Ga je gang. Ik ben heel benieuwd. Even installeren. Zijn we compleet? We zijn compleet. We zijn compleet. Oh ja. Daar gaan ze hoor. Boyband, de literaire boyband. Dat is de band van dit moment. Die een ode brengt aan een groot talent. Een superster zoals Mo. Mo, wie is dat? Waar ken ik dat gezicht van? Ik ken haar ergens van. Ik weet het zeker dat ik haar ergens van ken. Van tv of zo? Was dat Mo? Zat ze op de academie? Was dat Mo? Ken je haar van Lowlands? Nee, dat was niet Mo. Speelde ze vroeger niet in Spangas? Nee, dat was niet Mo. Die actrice van Penosa? Dat is Monique. Slecht bekeken talkshow? Dat was Po. Is zijn Aziatisch bordspel? Dat is Go. Blad voor uitgebluste vrouwen. Dat doe je Flo? Tweede plaats bij Idols? Nee, dat was Mout. Met je schrijf van die mooie liedjes en je had een dikke hit. Stond dikke lang op nummer 1, het is een wonder dat jij hier zit. Sorry, jij bent veel te cool voor deze stoffige radioshow. Maar we vinden je te gek en daarom geven we je het lied cadeau. Bellen voor een declaratie? Dat ben je nou. Wat zegt buurman tegen buurman? Ah ja, Tom. Is het een Belgische muziekgroep? Dat is Clouseau. Hun bekendste nummer? Domino. Het Franse woord voor water? Dat is Lo. Is er een Frans voormalig staatsman? Charles de Gaulle. Een vliegveld in Parijs? Charles de Gaulle. En waar zitten we nu eigenlijk op te wachten? Waar wachten we? Op Godot. Wacht op Godot. Die is een beetje ver gezocht. Zoek maar op. Mo staat aan het begin van een lange lijn van sterke vrouwen. Het is 2052 en de 19-jarige dochter van Mo doet een duet met de nu 76-jarige zanger van Raccoon. Bij diens afscheidsconcert, nog eens 30 jaar later, klinken drie generaties Mo in perfecte harmonie met de broze stem van de 107-jarige succeszanger. Muziek beweegt door generaties. Toonladders versmelten met stambomen, versmelten met tijdlijnen waarin de bedovergrootvader van Paul de Munnik een muzikale samenwerking aangaat met de hypothetische halfzus van Mo. Ze speelt gitaar, stampt met haar voet op de grond. Het klinkt als 1000 voeten, 50.000 voeten. 100.000 handen raken elkaar, veroorzaken schokgolven als ploppende champagneflessen. Chateau Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, Mo. Om te scanderen. 50.000 generaties Mo's smeken 20.000 andere Mo's om alsjeblieft nog één toegift. Alsjeblieft, kom nog één keer op. Kijk ons nog één keer aan. Lach ons nog één keer toe. Alsof we een man van middelbare leeftijd achter een piano zijn. Breng ons nog eenmaal in vervoering, Mo. Laat ons bij je instappen. Dit is de literaire boyband en dat is Mo. Mo. Dames en heren. De literaire boyband. Ah, dank jullie wel. I love it. Welk zinnetjes blijven hangen, Mo? Of is dit een onmogelijke vraag? Dat is Mo. Dat is Mo. Nee, heel veel, maar ik kan nu niet. Nee, ik snap het. Ja, echt heel leuk. Waar komen jullie vandaan? Hoe heb je elkaar leren kennen? We hebben elkaar eigenlijk, ja, we zijn allemaal individuele makers. Nou, dat zie je aan Frino. We hebben allemaal onze solo-projecten. Dus we zijn elkaar gewoon leren kennen na een afterborrel van zoiets als dit, als de parade. En daar gingen we feesten. En ja, volgens mij heeft Koen in mijn oor toen getoeterd: we moeten iets samen doen. En toen dacht ik, ah, we zijn nu aan het dansen, we moeten iets met dansen. Jullie hebben ook afzonderlijk van elkaar ook allemaal zo'n soort... Maar zijn jullie schrijvers, alle vier? Of, ja. Van huis uit. Van huis uit. Ja. En dan sta je opeens met een podium met een wit bloesje. Maar Jelko is ook striptekenaar en Laurens maakt muziek. En Wout is gevreesd performer. En ik ben theatermaker. En Koen dus ook. Nee, je doet allemaal dingetjes ernaast de hele tijd met schrijven. Omdat met schrijven zelf weinig geld te verdienen is. Maar als boyband loop je binnen. Nou, en hoe kwam dat idee van die boyband dan? Het idee van een boyband... Het probleem van als je schrijft en als je op een podium staat... Als je hebt geen band. En je hebt niet een, zoals, nou ja, als Mol optreedt, wat zij net vertelt. Ze staat met hele leuke mensen en gaat ze op tour. Ja. En als je schrijft, als je op een literair festival staat, of je doet poëzie, sta je dan in je eentje voor te dragen uit een boekje. Ja. Dat vonden we allemaal heel erg, nou ja, saai. En het mocht wel wat meer seksappeal hebben. Ja. Dus dan hebben we allemaal een beetje dezelfde outfit aangetrokken. Onze danpasjes geoefend. En het is gewoon heel lekker om met vijf mensen tegelijkertijd, nou ja, wat Mol ook vertelt, dat je met z'n allen één ding kan maken en naar het publiek kan brengen. Dat ja, is heel, dat heel fijn. En jullie sloten bijvoorbeeld Poetry International af, hè? Hoe waren de reacties daar? Nou, de reacties vooral. Dit wordt een mega hit. Dit staat over 10 jaar staat het op alle greatest hits CD's en op iedere diskette. Dat is de Adriaan van Discotheek. Oh ja, de Adriaan van Discotheek. Kom je schuur in de Adriaan van Discotheek. Dat was en daar toch hebben een enorme hit al. Ja, we hebben daar het festival mee afgesloten en mensen gingen uit hun dak. Ze wilden allemaal mee naar de Adriaan van Discotheek. Dus dat was leuk. En jullie komen regelmatig samen. Hoe gaat dat? Ja, dan moeizaam. Ja, moeizaam. Want het lukt dan niet, omdat je allemaal eigen projecten hebt. Ja, we komen ook uit heel Nederland, dus het is ook flink reizen altijd. Ja, maar als je dan samenkomt, is het wel altijd in eerste instantie gezellig. En dan zijn we 3 uur alleen maar bezig met het theekransje. En dan daarna dan hebben ze... Oh ja, ik had trouwens ook nog wel 3 ideeën liggen of zo. En daar maken we dan een heel klein deeltje daarvan. Komt dan uiteindelijk ook daadwerkelijk tot werkelijkheid. Net als bij Moos Oké, jongens, ik ben heel benieuwd wat de komende dagen... Want jullie gaan iedere dag een cadeau voor één van onze hoofdgasten doen. Dus Arjen Lubach bijvoorbeeld. En Toby Lakmaker. Ik ben heel benieuwd. Tot morgen dan, hè? Tot morgen. Yes, tot morgen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Mo, in het nummer kwamen net de generaties langs. Het was ontzettend grappig. Ja, Raccoon, ook heel grappig. Ja. Maar over generaties gesproken, bij jou, in het geval van muzikaliteit, is er een generatie overgeslagen, begrepen? Ja. Want je hebt de muzikaliteit van je opa, de vader van je moeder. Ja, klopt. Ja, dat is van ik ben half Surinaams en dat was van mijn Surinaamse kant, zeg maar, van mijn moeder. En die opa was inderdaad heel, heel muzikaal. Mijn andere opa en oma waren ook wel muzikaal. Maar mijn opa die toerde en die speelde in een Surinaamse band, eigenlijk, wat best wel goed ging. Wat voor band was dat dan? Een feestband? Surinaamse feestband? Ik ben even die naam weer vergeten. Het is echt een moeilijke naam. Ik kan geen Surinaams. Volgens mij was het een Surinaamse naam. Maar ja, wel een beetje, ja. En heb je hem zien optreden? Of speelde je met hem? Nee, ik speelde wel met hem. Maar toen ik werd geboren, en vooral sinds ik me kan herinneren, speelde hij niet meer live. Want toen was hij wel iets te oud. Maar hij heeft heel veel getoerd. En ik heb wel samen met hem veel muziek gemaakt. Hoe ging dat dan? Nou ja, we speelden allebei gitaar en piano. Ik nog een klein beetje. En dan gingen we gewoon samen liedjes zingen en... Er was wel één zo'n, want ik kan dus geen Surinaams, maar er was één zo'n Surinaams kinderliedje wat we dan wel altijd zo samen gingen zingen. En meer op die manier. Gewoon dat je een soort van passie deelt, dat was wel heel leuk. En heeft hij meegemaakt dat jij de muziek inging? Nee, dat niet. Hij heeft wel meegemaakt dat ik bij Kinderen voor Kinderen zat, maar niet mijn eigen muziek of zo. Dat is wel jammer, maar ja. Het loopt zoals het loopt. Ja, want hij is overleden. Ja, klopt, ja. En je heet Hewitt van je achternaam, Hewitt. En je zei net, ook de andere kant is muzikaal. Wat is het voor naam eigenlijk, Hewitt? Nou, Hewitt is van mijn Surinaamse kant. Ik heb de achternaam van mijn moeder. Want de achternaam van mijn vader is Balt. En dat vond iedereen lelijk. Dus toen heb ik de achternaam van mijn moeder gekregen. En de andere kant van mijn familie... Ja, die opa en oma waren ook wel heel muzikaal. Maar die speelden allebei vooral heel veel accordeon. En die waren grote muziekliefhebbers. Maar dat was meer gewoon muzikaal en een liefde voor muziek. Maar niet echt voor werk of zo. Hey, en je broer had je net ook al even over. Die is wat ouder dan jij. Die heeft helemaal niet meegemaakt dat jij zo beroemd werd hier. Klopt. Wie is ze ook alweer? Herkende je trouwens wat ze net beschreven in het nummer? Dat mensen aan jou vragen, waar ken ik je ook alweer? Ja, klopt. Ja, dat maakt wel vaak mee inderdaad. Ja, dat vond ik heel grappig. Nee, maar dat klopt. Maar je broer heeft het helemaal niet meegemaakt. Want die vertrok naar Taiwan op het moment dat jij de muziek inging. Ja, een beetje wel. Ja, hij zit daar nu ongeveer een jaar. Dus dat is wel inderdaad, zeker sinds het een beetje is ontploft, is hij weg. Dus hij maakte ook wel laatst een grapje van... Ja, maar als ik terugkom, kan je me niet eens meer ophalen op Schiphol, zei hij dan. Maar ik mis hem wel heel erg. En hij heeft inderdaad nog niet echt een eigen show, volgens mij, meegemaakt. Dus nog helemaal niet? Nee, volgens mij niet. Niet met eigen muziek, nee. Dus dat is wel gek. Ja, Maar ja, extra leuk als hij straks terugkomt en ik sta in een Ziggo Dome. Grappig. Nee, maar ja, ja, het is ook oké of zo. Hij ziet wel filmpjes en hij is daar lekker zijn eigen ding aan het doen. Wat doet hij? Hij heeft China Studies gestudeerd. En hij is net cum laude afgestudeerd. En hij blijft nu nog in Taiwan 2 jaar voor een master. Wow. Dus ja, hij is... Een hele andere tak van sport. Ja, ja, klopt. Ja, hij is super slim en het gaat super goed. En hij heeft het helemaal naar zijn zin. Dus ik gun het hem van harte. En ja, alleen maar heel leuk, natuurlijk. En was er dan altijd muziek ook bij jullie thuis? Want die opa en oma, die waren natuurlijk... Ik bedoel, ja. Die hadden... Hoe ging het? Waren jouw ouders wel... Mijn vader die is wel muzikaal, als in een hele grote muziekliefhebber. Mijn moeder die luistert echt alleen naar mijn muziek. Alleen naar jouw muziek? Ja. Die zit echt, als hij mij komt ophalen in de auto... En dan heeft ze gewoon alleen maar mijn liedjes gewoon op repeat staan op Spotify. Zit ze om de hete naar te luisteren. Ik snap echt niet dat ze er niet helemaal gek van wordt. Maar het is wel lief. En hoe reageert ze dan? Bijvoorbeeld op dat lied over de nare geschiedenis. Wat was haar reactie toen ze dat voor het eerst hoorde? Oh, dat weet ik niet meer precies. Ik weet wel dat ik dat wel echt heel lastig vond om aan mijn ouders te laten horen. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Hoe heb je dat gedaan dan? Ja, volgens mij een keertje ging ik het maar heel luchtig zo een keertje opzetten tijdens het eten. Van, oh, ik ga trouwens over een paar weken een nieuw liedje uitbrengen. Hoor maar. En dan zou ik een beetje er doorheen praten, zodat ze niet alle teksten konden horen. Oh ja, echt? Ik denk dat ik dat zo heb gedaan. Het klinkt wel als ik in ieder geval. Maar ja, uiteindelijk, tuurlijk, hebben we het er wel eens over gehad. En ja, zij wisten ook gelijk over wie het ging. Mm-hmm. En ja, ze vond het uiteindelijk ja, gewoon een heel mooi liedje. En volgens mij ook wel dapper of zo dat ik het heb uitgebracht. Maar we hebben er ook weer niet in zo detail met elkaar over gepraat. En dat vind je ook wel veilig. Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Dat je op die manier het verhaal aan je ouders vertelt. Ja, ik denk het ook wel. Ja, tuurlijk als je... Zeg maar, ik heb in die situatie gezeten en ik was toen verliefd. Dus je gaat het toch altijd voor iemand opnemen. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook denk ik nog een beetje extra ongemakkelijk of zo. Dat je dan... dat ik juist altijd degene was van... Nee, hij is niet zo... En dat je dan, terwijl anderen het misschien ook wel zagen. Ja, wel zei, ja, precies. En jij dan, verdedigde hem. Ja, en daarom dat maakt het ook misschien extra ongemakkelijk dat je dan dat dan ineens laat horen. En wat dan heel persoonlijk is, ja. Mm-hmm. Maar ja. Ik zag je ook nog niet zo lang geleden op tv een lied zingen dat je speciaal had gemaakt voor een jonge vrouw, een meisje, ja, dat kanker klopt. Had. Ja. Hoe was dat om te doen? Ja, inderdaad. Ja, voor Sterre. Sterre is een ja, meisje, vrouw. Inderdaad, ertussenin. Ze is net 18 geworden. En zij had botkanker. En er is een hele mooie documentaire over haar gemaakt. En ik was gevraagd om daar de titelsong voor te schrijven. En ja, ik weet niet. Dat verhaal sprak mij gewoon gelijk heel erg aan over haar. Want botkanker, vooral ook onder jongeren, is gewoon een heel onbesproken onderwerp. Want kanker wordt best wel snel geassocieerd met... ouderdom of zo. Mm-hmm. En ja, gewoon wat ouder. En bij kinderen is het gewoon niet iets wat veel besproken is. En zij deelt dus heel erg haar verhaal op social media. Heel veel op TikTok en Instagram, waar dus andere kinderen die ook ziek zijn heel veel steun uithalen. Dus dat vond ik er heel mooi aan. En zij inspireerde mij ook echt, omdat zij daar echt vet volwassen en krachtig over sprak. Mm-hmm. Was toen haar toegewezen op een punt dat zij dat het echt heel slecht ging met haar, maar zij sprak er zo volwassen over en ik raakte daar ook weer heel erg geïnspireerd door. En ik vond dat heel mooi. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk of zo om te doen. Ja, ja. Om dat lied te maken. Ja. Het is ook wel, terwijl ik zo naar jou kijk... En er was net ook een jongetje, die werd gefotografeerd met jou op de achtergrond. Ja. Maar het moet ook gek voor je zijn dat je zelf... Hoe lang is het nou geleden dat je zelf bij Kinderen voor Kinderen zat? Ja. En dat die kinderen nu jou als hun heldin zien. Ja. Ja, ik probeer er niet te veel zo naar te kijken. Want, maar ja, ik weet niet. Ik vind dat wel echt heel mooi of zo. Ja, ik weet Heeft niet. Heeft het ook wel eens iets beangstigends dat het zo snel gaat? Of zit je er zo middenin dat je er nog niet op een afstand naar kan kijken? Ik denk dat ik er inderdaad zo middenin zit dat ik daar niet heel erg bij stilsta. Soms denk ik wel natuurlijk van... Ik ben nog jong en... Als je dan gewoon lekker naar een feestje gaat of zo... dan wil je er soms niet over nadenken dat mensen misschien weten wie je bent of zo. Maar ja, dat is dan misschien het ergste waar ik een keertje over na kan denken. En voor de rest vind ik het eigenlijk juist wel leuk. Ik ben best wel ongeduldig, dus voor mij had het niet langer hoeven duren... tot het zeg maar ineens zo goed wil gaan, weet je wel. Ik vind het superleuk dat ik zoveel kan spelen en gewoon kan doen wat ik wil doen. En ja, nee, het voelt niet alsof het echt veel te snel is gegaan of zo. Waar kijk je nu het meest naar uit? In de heel nabije toekomst? Sowieso naar dat ik mijn album ga uitbrengen. En gewoon heel veel spelen. En mijn clubtour, mijn eerste grote clubtour in het najaar. Daar kijk ik heel erg naar uit. Goed, mooi. Leuk dat je er was. Heel bedankt. Veel plezier, succes met de rest van wat je allemaal nog te wachten staat. Dank heel erg bedankt. Dit was Kunststof vanaf de parade vanuit Catharina. En morgen zijn we er weer. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dank aan onze gasten. Morgen zijn we er weer vanaf de parade. Het vrolijkste festival van ons land, midden in Utrecht vanuit de Kunststoftent. En we ontvangen Typhoon. Dat wordt dringend geblazen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.